nafundisha mapenzi kumkumbuka Mwenyezi ni mwezi adhimu kwenye miezi nabia tu mwezi mazuri yako mengi siwezi kuhesabu kwenye dunia ya Rabi Karima nipe afya uzima nifunge mwezi mzima majaribu niepuke nitaje lako jina nikisimama wima niombe usiku mzima paka asubuhi pakuche na iwe kheri Ramadani, Ramadani.